فرمائشیں۔ شام کا وقت تھا۔ ترکی حمام ابھی تک اپنی بھڑاس نکالنے میں شدت سے مصروف تھا، اندر بیٹھنا مشکل تھا۔ زائرین باہر گھاس پر چارپائیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، مکھیاں سورج کی آخری کرن کے ساتھ جا چکی تھی۔ باہر گھاس پر بیٹھنے کا یہ بہترین وقت تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، ہوا بند تھی، پھر بھی ہلکی ہلکی خنکی بوند بوند گر رہی تھی۔ اشفاق حسین اور میں دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ہم سے چند گزوں کے فاصلے پر زائرین کی محفل جمی ہوئی تھی، باآواز باتوں کا تار بندھا ہوا تھا جس میں قہقہے تیر رہے تھے۔ جھونگا۔ اشفاق حسین نے آہ بھری۔ یار بات نہ بنی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کسی کی فرمائش پوری نہ کر سکے۔ میں نے کہا کسی کی بات چھوڑ، اپنی تو پوری ہو گئی نا۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی ہومیوپیتھی کی کتابیں لینے آئے تھے سو مل گئیں، بلکہ ساتھ جھونگا بھی مل گیا۔ اس نے پوچھا جھونگا کون سا جھونگا؟ میں نے کہا کتابوں کے ساتھ ساتھ اوشا مل گئی۔ اشفاق حسین ہنسا، کہنے لگا تم اسے جھونگا کہتے ہو؟ میں نے کہا اور کیا کہوں۔ وہ بولا نہیں یار، اس کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے جواب دیا عورت کے ساتھ مرد کبھی انصاف نہیں کر سکتا، فرشتے آ کر کر لیں تو کر لیں۔ وہ بولا نہیں یار، یہ غلط بیانی ہے، اوشا کی حیثیت اونچی ہے۔ میں نے کہا جتنی اونچی چاہو اتنی اونچی کر دیتا ہوں، محبوبہ کی کر دوں؟ وہ مسکرایا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو ناری کی حیثیت ٹھیک رہے گی کیا؟ وہ چلایا نان سینس، یقین جانو میں نے اسے مرد کی حیثیت سے نہیں دیکھا، صرف فرد کی حیثیت سے دیکھا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی آرزو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک خوشگوار اثر چھوڑ جاتے ہیں، ایسا کہ سالہ سال زائل نہیں ہوتا۔ اوشا وہ اثر ہے۔ لکی ڈیول۔ میں نے کہا بے شک، بہر صورت ہمیں کتابیں مل گئیں اور مفت میں ایک خوشگوار اثر مل گیا، تیری ستار کی تارے مل گئیں، پھر تو کیوں آہیں بھر رہا ہے کہ بات نہیں بنی؟ اشفاق حسین بولا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ہند کو لوٹ کر لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کامیاب لٹیروں کو کبھی آہیں بھرتے ہوئے دیکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا بھائی میں اپنی نہیں دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہے دوسروں کی بات؟ کہنے لگا نہ بیجی سار کی فرمائش پوری ہوئی، نہ راگ ودیا کی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا چھوڑ یار دوسروں کو۔ وہ بولا تو بڑا خودغرض ہے مفتی۔ میں نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا ہوں۔ وہ بولا بری بات ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں، دیکھ جو اپنا نہیں بنتا وہ دوسروں کا کیا بنے گا۔ اس نے جواب دیا معقول بات، کتابی بات۔ میں نے کہا بھائی ہم نے کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ہے کہ نہیں؟ وہ بولا ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا تجھ میں ایک عیب ہے۔ میں نے کہا تم 100% تدبیری ہو۔ وہ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی تدبیری ہر بات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، بھائی میرے کچھ باتیں اللہ کے ذمے ڈالنا بھی سیکھو نا۔ وہ بولا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بزرگ دوست ہے، وہ 3 مرتبہ تدبیر کرتا ہے، تن من دھن سے کوشش کرتا ہے، پھر بھی کام نہ ہو تو وہ اس کام کو اللہ کے در پر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے تو یہ کام ہوا نہیں، اب میں اسے تیرے در پر رکھ رہا ہوں، چاہے تو کر دے، نہیں تو نہ سہی، تیری مرضی، تو مالک ہے۔ اشفاق حسین قہقہ مار کر ہنسا، بولا یار تو ایک لکی ڈیول ہے جو تجھے ایسے دوست ملتے ہیں، مجھے تو کبھی ایسا دوست نہیں ملا۔ میں نے کہا ہاں لکی ڈیول ہوں۔ دیکھ اشفاق حسین، ہم نے جتنی کوشش ممکن تھی نہ کر دیکھی، اب تو ان کاموں کو اللہ کے در پر رکھ دے، اسے منظور ہوا تو ہو جائیں گے، نہیں تو نہ صحیح، خود کو دکھی نہ بنا، یہ کام نہ کر سکے تو چلو کوئی اور کام کر لیں۔ انکہی۔ اور کام؟ وہ بولا اور کون سا کام؟ میں نے کہا ایک اور فرمائش جو ہے اسے پورا کر لیں۔ وہ بولا اور فرمائش تو کسی نے کی ہی نہیں، کون سی فرمائش کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہے ایک فرمائش۔ وہ بولا میں کہتا ہوں اور فرمائش کسی نے کی ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ ایک انکہی فرمائش ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا انکہی فرمائش؟ क्या मतलब है तेरा? मैंने जवाब दिया, भाई ये जो घरवाली होती है ना, अव्वल तो वो फरमाइश किए बगैर रहती नहीं, और अगर मुंह से ना करे तो दिल ही दिल में कहती है, देखूं ये मेरे लिए क्या लाता है। अशफाक हुसैन कहकह मारकर हंसा, यार मेरी घरवाली ने तो फरमाइश की थी ना, नूरजहानी फरमाइश। मैंने कहा, वो तुझे याद क्यों ना रही? वो बोला, लाहौल वाला कुव्वत। वो फरमाइश याद रखने वाली होती तो याद रखता ना। मैंने कहा, क्या थी वो नूरजहानी फरमाइश? वो फिर कहकह मारकर बोला, कश्मीरी चादर मांगती थी, खालिस कश्मीरी कढ़ाई से भरपूर, 1000-1500 से कम नहीं है, और उसे इल्म था कि मेरे पास कुल 800 रुपए हैं। मैंने उसे डांटा, हंसता क्यों है? ये घरवालियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें खुश करना कुछ मुश्किल नहीं होता। अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, वो तो किसी सूरत खुश होती ही नहीं। मैंने कहा, होती हैं होती हैं। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, मुंह जुबानी बातों के जाल बुनो, बुनते जाओ, ख्वाब दिखाओ, जागते के ख्वाब, जज्बाती बातों के हार पिरोकर गले में डालो, डालते जाओ डालते जाओ। वो बोला, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। मैंने कहा, होता मुझसे भी नहीं। वो फिर हंसा और बोला, फिर? मैंने कहा, फिर ये कि शॉल ले जाओ, कहो महारानी ये तेरे लायक तो नहीं। उसने पूछा, लेकिन 1000 रुपया कहां से लाऊं? मैं बोला, 100-200 की खरीद लो, उसकी प्राइस टिकट पर 200 को 500 में बदल दो। वो कहकह मारकर हंसा। मैंने कहा, हंसो नहीं, इतनी सी बात से घर जन्नत बन जाएगा। वो बोला, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। मैंने कहा, फिर भी महंगा सौदा नहीं, 1 हफ्ते की जन्नत सिर्फ 200 रुपए में। देख मेरी जान, इस पुलसिए को रिश्वत देते रहो देते रहो। वो घबरा गया, पुलसिया? पुलसिया कौन? मैंने कहा, घरवाली की बात कर रहा हूं। अशफाक हुसैन इतने जोर से हंसा कि जायरीन घबरा गए। वो हैरान थे कि ये दो शख्स जो अलग थलग बैठे मक्खियां उड़ाते रहते हैं, इनको क्या हुआ जो खड़ खड़ हंसने लगे। बिन कहे, मोम्मर जायर हमारे पास चलकर आ गया, बोला, खैर तो है? मैंने कहा, जनाब खैर कहां? उसने पूछा, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा, जनाब इस बात पर हंस रहे हैं कि घर वापस जाएंगे तो पिटाई होगी। मोम्मर जायर ने पूछा, क्यों पिटाई क्यों होगी? मैंने कहा, जनाब बेजी सार का ग्लास लाने की फरमाइश की थी घर वालों ने, वो मिला नहीं। मोम्मर साहब ने दोहराया, बेजी सार का ग्लास? वो जो लकड़ी का ग्लास होता है? अशफाक हुसैन चिल्लाया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मोम्मर शख्स ने बोला, वो जो शुगर की बीमारी के लिए होता है? हम दोनों चीख उठे, बिल्कुल बिल्कुल। मोम्मर शख्स बोला, वो ग्लास तो मेरा छोटा भाई लेकर गया था इधर से। मैंने कहा, सच? क्या दिल्ली से लेकर गया था? वो बोला, हां दिल्ली से। मैंने पूछा, कहां मिलता है? कहने लगे, भाई ये खिरादिये की दुकान है बल्ली मारा में, भला सा नाम है उसका, इस वक्त याद नहीं आ रहा। अशफाक हुसैन पर फिर से मायूसी छाने लगी, कहने लगा, हम उसे कैसे तलाश करेंगे? मोम्मर साहब बोले, हां याद आ गया, उसकी दुकान हिंदुस्तानी दवाखाने के पास है। अशफाक हुसैन ने पूछा, कोई पता है? मोम्मर शख्स बोला, बल्ली मारा के मोहल्ले चले जाओ, वहां हिंदुस्तानी दवाखाना पूछ लो, हिंदुस्तानी दवाखाने से खिरादिये का पूछ लो, उन्हें उस ग्लास का इल्म है। मोम्मर साहब चले गए तो अशफाक हुसैन बोला, यार कमाल हो गया, 3 दिन हम पूछते रहे, तलाश करते रहे, खजल होते रहे, पर काम न बना, अब घर बैठे बिठाए हो गया। मैंने कहा, देख ले, जिसने अपनी गठड़ी ये कहकर उसके दर पर रख दी कि तू जान और तेरा काम जान, वो बादशाह बन गया, और जो अपनी गठड़ी अपने सर पर धरे रहा वो पांडी ही रहा। तूने वो नहीं सुना? अशफाक ने पूछा, क्या? मैंने ये बोल गुनगुनाने शुरू कर दिए, लग लग कहे ना लगे, बिन कहे लग जा। वो बोला, ये तो पहेली है, मतलब है होंठ, लग लग कहते रहो नहीं लगते, नहीं मिलते, बिन कहो तो मिल जाते हैं। मैं चिल्लाया, है तो पहेली पर होंठ नहीं, जोर लगाते रहो कुछ नहीं होता, मुश्किल उसके दर पर रख दो तो बिन कहे हासिल हो जाती है। मेरा जी चाहता था कि चिल्ला चिल्ला कर गाऊं, साथ वालेहाना नाच नाचूं, लग लग कहे ना लगे, बिन कहे लग जा। ना बेटा ना। अगले रोज हम दोनों बल्ली मारा की खाक छान रहे थे, गलियां ही गलियां, पेच दर पेच गलियां, मुझे फिर से हाजी साहब याद आए, वही हाजी साहब जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में बैत के लिए मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए थे, जब अम्मा ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि बेटा तू मेरे कहने में नहीं है, बेशक जो जी चाहे कर, बस मेरी एक बात मान ले। तू हमीद के साथ दिल्ली चला जा, ये तुझे हाजी साहब के पास ले जाएगा, तू हाजी साहब की बैत करा, बस मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। मैंने अम्मा की बात मान ली थी। मेरा ख्याल था कि हाजी साहब कोई बड़ी ताकतवर हस्ती हैं। उन दिनों मुझ पर एक लड़की का जुनून सवार था। आधी रात के वक्त जब सारे घर वाले सो जाते तो मैं दबे पांव उठता और घर से बाहर निकल जाता, फिर मोहल्ले की उस गली में पहुंचता जहां वो रहती थी। सलाखदार खिड़की खुली होती, ऐन सामने वो अपनी चारपाई पर पड़ी सोई होती, सिरहाने दिया टिमटिमा रहा होता और मैं वहां खड़ा होकर उसे देखता रहता। जब भी मैं महबूबा को देखने जाने लगता तो दफतन मां जाग उठती और मुझसे मिन्नत करके कहती, ना बेटे ना, ये ठीक नहीं है। मैं फिर लेट जाता, इंतजार करता रहता कि कब अम्मा सोए। जब अम्मा गहरी नींद सो जाती और खर्राटे लेने लगती तो मैं फिर दबे पांव उठता। अभी दो कदम भरता कि अम्मा फिर जाग उठती। एक दिन अम्मा बोली, देख बेटे, मैंने तेरा मामला हाजी साहब को सौंप दिया है। जब भी तू उधर जाने लगता है तो हाजी साहब मुझे झंझोड़कर जगा देते हैं। इसके बाद मुझे हाजी साहब से डर आने लगा। मैं समझा हाजी साहब कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा। हाजी साहब इसी बल्ली मारा में रहते थे। अल्लाह वाले हमीद मुझे उन्हीं पेच दर पेच गलियों में घुमाने के बाद एक बंद गली में ले गया। दरवाजा खटखटाया, कुछ देर के बाद एक नहीफ और निजार बुढ़ा बाहर निकला। पतले दुबले कमजोर जिस्म पर एक सर यूं झूल रहा था जैसे रुई का बना हुआ हो। न जिस्म में जान थी न सर में। पेशानी तले दो भोर काली गोया सुरमे से भरपूर आंखें कटोरों की तरह खुली हुई थीं। उनमें हलाकी की चमक थी, यूं जैसे धार चल रही हो। उन्हें देखकर मैं दंग रह गया। तो ये है वो हाजी साहब जो अम्मा को ऐन वक्त पर जगा देता है, लेकिन इसमें तो खुद को संभालने की हिम्मत नहीं, एक बागी नौजवान को कैसे संभालेगा। उस जमाने में मैं बुजुर्ग का मफहूम नहीं समझता था, अल्लाह वालों की अजमत से वाकिफ न था, चिश्तिया आंख को नहीं पहचानता था। मुझे इल्म न था कि अल्लाह के बंदों की हिसियात हमसे 10 गुना ज्यादा तेज होती हैं। वो ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा देखते हैं, जमानो मकान उनके रास्ते की दीवार नहीं बनते। मैंने सोचा ये शख्स चाहे कितना ही पाकीजा है, आखिर है तो मेरी तरह का बंदा, इससे खुलकर बात क्यों ना करूं। जब हमीद इधर उधर हुआ तो मैंने बात चला दी। मैंने कहा, हाजी साहब ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया है। वो ये सुनकर घबरा गए। वो बड़े अखलाक से बोले, नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता आप क्यों कसूर करने लगे, और फिर मेरी हैसियत ही क्या है। मैंने कहा, फिर आप अम्मा को ऐन वक्त पर क्यों जगा देते हैं। इस पर वो कहकहा मारकर हंसे, बोले, नहीं नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जगाता। मैंने मजीद वजाहत की। मैंने कहा, रात के वक्त जब भी मैं महबूबा को देखने के लिए उठता हूं आप अम्मा को जगा देते हैं। वो फिर हंसे और हंसने लगे और बोले, मैं नहीं जगाता, आपकी वालदा मोहतरमा अपनी रोशनी की वजह से जाग पड़ती हैं। मौलक आंखें। मैंने कहा, हाजी साहब एक बात पूछूं। बोले, बसद शौक पूछिए। मैंने कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। वो हंसे और बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपकी बातें बहुत पसंद आ रही हैं। सुभान अल्लाह, कितनी साफ बातें करते हैं आप। मैंने कहा, हाजी साहब जवानी में आपको किसी लड़की से मोहब्बत हुई थी क्या। वो बोले, किसी एक से तो नहीं हुई। मैंने कहा, एक से ज्यादा से हुई थी क्या। वो हंसकर बोले, नहीं, मुझे तो हर हसीन लड़की अच्छी लगती थी। कहने लगे, कलकत्ते में हमारी कैसेट की दुकान थी, बस एक ही धुन समाई थी कि किसी सन्यासी से ऐसी चीज हासिल करें कि हर राह चलती हमें देखकर रुक जाए और फिर हमारे पीछे पीछे चल पड़े। मैंने पूछा, क्या ऐसी चीज मिली। वो बोले, हां मिली, और यही चीज बायस रहमत हो गई। मैंने कहा, वो कैसे जनाब। कहने लगे, एक सन्यासी ने सुरमा बनाने की तरकीब बताई। 2 साल की मुसलसल मेहनत और अमलों और वजीफों के बाद सुरमा तैयार हुआ। आंख में डाला, बाहर निकले। लड़कियां हमें देखती और गोया अंधी हो जाती, दीवानावार टिकटिकी बांध हमें देखती जाती जैसे सुदबुद खो बैठी हूं। बस ये देखकर सराब टूट गया, निगाह में औरत की कोई वक्त न रही, वो कशिश हुसूल जिंदगी बन गई। मैंने पूछा, फिर। कहने लगे, फिर क्या, कशिश के सबसे बड़े मरकज को अपना लिया, दुकान छोड़ दी, सब कुछ छूट गया। हिंदुस्तानी दवाखाना। उस रोज हम दोनों, अशवाक और मैं, बल्ली मारा की उन्हीं गलियों में घूम फिर रहे थे। अशफाक हुसैन राहगीरों से हिंदुस्तानी दवाखाने का पता पूछ रहा था और मेरे सामने हाजी साहब की दो काली और रोशन आंखें मौलक थीं। दफतन अशफाक हुसैन ने मुझे झिझोड़ा, मैं चौंका। वो चिल्लाया, मिल गया मिल गया। उसकी बाछें खिली हुई थीं। मैंने पूछा, क्या मिल गया? वो देखो सामने, हिंदुस्तानी दवाखाना। सामने एक बड़ी सी दुकान पर हिंदुस्तानी दवाखाने का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान में इसरत और हसरत व्यास की धूल उड़ रही थी। दीवारें खम आलूद थीं, अलमारियां यूं बंद थीं जैसे उन्हें कभी खोला न गया हो। बोतलें और शीशियां गर्द से अटी हुई थीं। सामने दो टूटी हुई मेजें बिछी हुई थीं जिन पर दो इंसान नुमा ढांचे बैठे हुए थे, चुपचाप, खामोश, बेहिसो हरकत। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों अरसे दराज से मर चुके हों और उनकी रूहें आलम हैरत में बैठी की बैठी रह गई हों। वो दुकान शिफाखाना मालूम न देती थी। उसे देखकर कोई बीमार शिफा पाने की उम्मीद नहीं रचा सकता था। उससे तो वो आयुर्वेदिक की दुकान कहीं ज्यादा अच्छी थी। अगरचे आयुर्वेदिक की दुकान पर भी कोई चहल पहल ना थी। वेद साहब बड़े तमतराक से बनी सजी मेज के सामने बैठे ऊंग रहे थे, फिर भी दुकान पर गर्द आलूदगी की कैफियत तारी न थी। एक दिन वो था जब दिल्ली के तिब्बी दवाखानों में चहल पहल थी। दिल्ली के नब्बाज हकीमों की उंगलियां गोया तशखीस के कंप्यूटर थे। अशफाक हुसैन आगे बढ़ा। मुझमें हिम्मत पैदा न हो रही थी। सेल्समैन में हरकत हुई। उसने हाथ हिलाया और जेरे लब कुछ कहा जो मुझे सुनाई न दिया। ओलंपिक कप। अशफाक हुसैन खुशी खुशी दुकान से नीचे उतरा। बोला, बन गई बात। मैंने पूछा, कैसे? इन्होंने रहीम खान खिरादिये का पता दिया है। एक तंग सी गली में एक वेहड़ा सा नजर आया। सामने एक छोटे कद का आदमी मूंढे पर बैठा था। उसके अकब में एक बड़ा सा दरवाजा था। अंदर घुप अंधेरा था। वो ठिगना मगर मजबूत जिस्म का आदमी आदमी नहीं लगता था। ऐसे मालूम देता था जैसे गार के मुंह पर कोई जिन बैठा हो। अशफाक हुसैन उसके करीब गया और बोला, जनाब रहीम खिरादिये की दुकान कहां होगी? वो उचक कर बैठ गया। आओ जी, क्या चाहिए? और गार के अंदर जा दाखिल हुआ। काफी देर तक वो गार गार ही रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छटा तो एक बड़ा सा गोदाम नजर आया। एक गोदाम के मरकज में एक बड़ा सा पुरानी तर्ज का खिराद लगा हुआ था जिसके इर्द गिर्द कागज और प्लास्टिक के थैले पड़े हुए थे। दीवारों के साथ साथ लकड़ी का सामान चुना हुआ था। पीछे बड़े बड़े ताकों में भरी हुई बोरियां पड़ी थीं। रहीम खिरादिया अपने गार में एक मूढ़े पर बैठ गया। बैठो जी बैठो, क्या चाहिए? अबे मूढ़े लेकर आ इधर, उसने रोबदार आवाज में कहा। अंधेरे कोने से दो साए नमूदार हुए। बेजीसार का नाम सुनकर वो चिल्लाया, अबे गिलासों की बोरी उतार उधर से। फिर खुद ही उठकर उधर चला गया। अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी और कहने लगा, यार ये तो काम बन गया। दो घंटे के बाद चार ग्लास उठाए हम रहीम खिरादिये की दुकान से यूं बाहर निकले जैसे ओलंपिक से कप जीत कर आए हों। सुख नारायण। बेजीसार के ग्लास खरीद लेने के बाद चांदनी चौक की उदासी हमारी निगाह में इतनी दबीज ना रही। बाजार से गुजरते हुए अशफाक हुसैन बोला, चलो यार वो भी खरीद ही लें। मैंने पूछा, वो क्या? कहने लगा, सारी रात मैं सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम ठीक कहते हो। वाकई हमें घरवाली के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए। उसने जेब से एक कार्ड निकाला, ये है वो दुकान। मैंने पूछा, कौन सी दुकान? उसने कहा, ये कार्ड हमारे पड़ोसी ने दिया था। मैंने पूछा, कौन पड़ोसी? कहने लगा, भाई तुर्की हम्माम में जो हमारा पड़ोसी है उसने बड़े राजदाराना अंदाज से मुझे ये बताया था कि कश्मीरी शॉल खरीदना हो तो चांदनी चौक में इस दुकान पर जाना, चीज अच्छी देगा, दाम वाजिबी लगाएगा। कार्ड पर लिखा था सुख नारायण कंपनी। दो घंटे की तलाश के बाद हम सुख नारायण कंपनी पहुंचे। वो एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी जिसमें कोई शो विंडो न थी। माल यूं टाट में लिपटा हुआ पड़ा था जैसे बोरियों की दुकान हो। लालाजी बोले, आइए आइए। अशफाक रुक गया। सुख नारायण? लालाजी ने कहा, जी महाराज यही है सुख नारायण। दुकान में न सुख था न नारायण, टाट ही टाट था। लालाजी ने पूछा, कश्मीरी चादर चाहिए? अशफाक ने कहा, जी। लालाजी ने पूछा, किस कीमत की चाहिए? हमारी घबराहट देखकर बोले, घबराइए नहीं, माल असली मिलेगा। अशफाक हुसैन मुस्कुराया, ना महाराज, हमें असली नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी चादर चाहिए जो हो 100 की पर दिखे ऐसी कि 1000 की है। लालाजी ने कहा, ना महाराज, यहां तो ऐसा माल है जो है 1000 का पर दिखे है 100 का। ये सुनकर हम दुकान पर बैठ गए। अशफाक हुसैन बोला, लालाजी हम परदेसी हैं। लालाजी बोले, वो तो महाराज जाहिर है। मैंने पूछा, कैसे जाहिर है? वो बोला, पाकिस्तान के हैं ना। अशफाक हुसैन बोला, देखो लालाजी, बात यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और घरवाली के लिए तोहफा लेकर जाना है। लालाजी बोले, हाँ महाराज, वो तो ले जाना ही पड़ेगा। अशफाक ने कहा, चीज 100-200 की हो पर कीमत 1000 बताएं, तब बात बनेगी, वरना वो दरवाजे की कुंडी नहीं खोलेगी। लालाजी मुस्कुराए, कहने लगे, जी महाराज, फिर तो एक ही बात है। मैंने पूछा, क्या? लालाजी बोले, जो घरवाली माल पहचानती है फिर तो मुश्किल है। मैंने कहा, वाह लालाजी, घरवाली तो एक ही चीज पहचानती है, चाहे हिंद की हो या पाकिस्तान की, चमक भड़कीलापन। वो बोला, सच है महाराज, महाराज चमक तो मशीनी चीज है, घरेलू नहीं। ये सुनकर हम मायूस हो गए। जब दुकान से उठने लगे तो लालाजी बोले, हां एक चीज है, रंग, शायद बात बन जाए, देख लो। ये कहकर वो उठा, टाट का एक बिस्तर उठा लाया, उसे खोला, रंग का एक रेला आया और हम फिर से बैठ गए। आध घंटे के बाद चादरें लपेटते हुए लालाजी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज किसी से यह ना कहना कि यह सुख नारायण का माल है, बड़ी कृपा होगी। मैंने पूछा, लालाजी आप पिच्छू कहां के हैं? लालाजी बोले, जी अब तो समझ लो दिल्ली के हैं, पहले नारोवाल के थे। समय समय। अशफाक हुसैन ने कहा, एक बात तो बताइए महाराज। लालाजी बोले, पूछो महाराज। अशफाक हुसैन ने कहा, 4 दिन हो गए हैं हम इधर दिल्ली में घूम फिर रहे हैं, जिससे भी पूछते हैं कि पीछे से आप कहां के हैं, तो कोई लाहौर बताता है, कोई पिंडी, कोई सियालकोट, किसी ने नहीं कहा कि मैं दिल्ली का हूं, ये क्या बात है? वो बोले, पता नहीं महाराज। अशफाक हुसैन ने कहा, ऐसे लगता है कि उधर से आने वालों ने दिल्ली पर धावा बोल दिया है, पर दिल्ली वाले कहां गए? लालाजी मुस्कुराए, बोले, महाराज समय समय की बात है, कभी दिल्ली वालों का समय था, अब पंजाब वालों का समय है। चादरें खरीद कर हम फिर चल पड़े। अशफाक हुसैन चलते चलते रुक गया, कहने लगा, तुम कहते थे खद्दर खरीदूंगा। हमारे सामने दुकान पर खद्दर भंडार का बोर्ड लगा हुआ था, अंदर एक सरदार साहब तोंद फैलाए हुए बैठे थे। मैंने कहा, सरदार जी सुना है हिंद का खद्दर बहुत आला होता है? सरदार जी बोले, महाराज खद्दर तो खद्दर है, चाहे इधर का हो या उधर का, उधर का खद्दर भी कुछ कम नहीं। अशफाक हुसैन ने पूछा, फिर इधर की मशहूरी क्यों है? सरदार जी बोले, ये तो जी एक फैशन है, समझ लो भेड़ चाल है, जो चल पड़ी सो चल पड़ी, बस गल तो एक ही है। मैंने कहा, वो क्या जी? सरदार जी बोले, इधर लोग खद्दर पहनते हैं इसलिए चलता है, उधर लोग नहीं पहनते इसलिए नहीं चलता। अशफाक हुसैन ने पूछा, उधर क्या चलता है सरदार जी? सरदार जी हंसे और बोले, महाराज उधर नायलन चलती है, रेशम चलता है, संकड़ा चलता है, कॉटन नहीं चलता। सच्ची गल है महाराज कि उधर चमक चलती है, लश्कारा चलता है। अशफाक हुसैन हंसा और कहने लगा, सरदार जी तुसी पिछू किधर के हो? सरदार बोला, महाराज असा रायवंडे हां। मैंने पूछा, ते फिर उर्दू क्यों बोल दे हो? सरदार ने जवाब दिया, आपा केड़ी सूखे हो के बोलने आ? महाराज की करिए, बोलना पैंदा है दुकानदारी जोई, की दसिए महाराज उर्दू बोल बोल के आपा दिए तो वराछा पक गई ने। वेले वेले दी गल है सजनो। खद्दर खरीद कर हम दरियागंज की तरफ चले तो अशफाक हुसैन बोला, यार दिल्ली वाल क्या हुए? मैंने पूछा, क्या मतलब? यहां चांदनी चौक में तो सारा पंजाब आ बसा है, दिल्ली के रहने वाले कहां गए? मैंने जवाब दिया, जुनूब में चले गए होंगे। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, भाई ये कोल दरावड़ वाली बात है। अशफाक ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, हिंद की तारीख में हमेशा यही होता आया है, हर नई कौम शुमाल से आई और जो यहां आबाद थे उन्हें नीचे धकेल दिया, कोल आए और दरावड़ों को धकेल दिया, आर्या आए तो उन्होंने कोलों को धकेल दिया। अशफाक ने कहा, लेकिन वो तो कौमों की बात थी, दिल्ली वाले तो महज़्ज़ब लोग थे, बहुत बड़ी तहजीब थी। मैंने कहा, हाँ, ज्यादा महज़्ज़ब हो जाए तो इंसान में वो वलवला नहीं रहता, जुर्रत नहीं रहती। अशफाक हुसैन ने कहा, तुम किताबी बात कर रहे हो, मुझे टरखा रहे हो या खुद को टरखा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल तुझे नहीं खुद को टरखा रहा हूं, खालिस किताबी बात है। वैसे सच पूछो तो मैं भी बात को नहीं समझा। अशफाक हुसैन ने जोर से कहका लगाया, मैं समझता था कि तुम वही बात करते हो जिसे दिल से मानते हो। किताब शुनीद। मुझे नूर बाबा याद आ गए। नूर बाबा से मुझे अशफाक अहमद ने मिलाया था। एक रोज अशफाक अहमद कहने लगा, यार नूर बाबा कहते हैं कि जो शख्स किताब और शुनीद की चक्कर में फंस गया, समझ लो कि वो इल्म से दूर हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। सुनकर मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने अशफाक अहमद से कहा, यार मुझे नूर बाबा से मिला दो। नूर बाबा से मिलकर मैं बहुत हैरान हुआ। उनकी बेशतर बातें गोया कहावतें थीं। थोड़े से अल्फाज में एक इनकलाबी हकीकत बयान कर देना नूर बाबा का कमाल था। नूर बाबा से मिलने के बाद मेरे दिल में अनपढ़ लोगों की इज्जत पैदा हो गई और मुशाहिदे की अजमत का एहसास जागा। फरमाते, पुत्र किसी अनपढ़ के हाथों पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। एक रोज नूर बाबा के सामने किताबी बात कहकर मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। बाबा मेरी शर्मिंदगी भांप कर बोले, ना पुत्र, इस बात पर शर्मिंदा होने की चंदा हाजत नहीं, ये तुम्हारा ख्याल नहीं, तुम्हारी आदत है। नूर बाबा सच कहते थे, जिंदगी में मैं अक्सर आदतन किताबी बातें कर देता हूं, वो मेरा ख्याल नहीं होता, आदत होती है। उस रोज अशफाक हुसैन से बहस करते हुए मैं आदत का सहारा ले रहा था। वैसे दिल्ली वाल के मुतालिक मेरी राय मुख्तलिफ थी। जब भी मेरी बीवी किसी अहले जबान से मिलती तो घर आकर अक्सर कहा करती, देखो ये अहले जबान हम पंजाबी लोगों से किस कदर बेहतर हैं, कितने अफजल हैं। मैं पूछता, वो किस तरह? कहती, सीधी बात है, उनके मुकाबले में हम तो गूंगे हैं। जितनी देर हम होंठ संवारते रहते हैं वो 10 बातें कर जाते हैं, कड़ाकेदार बातें। हम जैसी फुसफुसी नहीं, उनमें बात करने की काबिलियत है, और आज के दौर में जिसमें बात करने की काबिलियत है वो यकीनन अफजल मखलूक है। पहली मर्तबा अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चौंका था। इससे पहले मैंने कभी उस सलाहियत को इस जाविये से न देखा था। मैं समझता था कि किचर किचर बातें करना कोई खूबी नहीं। मत बोलिए। दफतन अशफाक हुसैन रुक गया, बोला, यार मुझे तो याद ही न था अफजल ने फरमाइश की थी कि एक जिल्द कांशीराम की मैट्रिया मेडिका की ले आना। मैंने कहा, वो जो उर्दू में है? वो बोला, हां वही। मैंने कहा, वो तो उधर भी मिलती है, आम है? बोला, हां मिलती है। मैंने कहा, फिर यहां से ले जाने का फायदा? वो बोला, बस फरमाइश है। मैंने कहा, यहां सस्ती होगी? वो बोला, हां। मैंने कहा, हटाओ यार, पैसे बचाने के लिए बोझ उठाना ज्यादती है। वो बोला, नहीं यार, चाहे कुछ भी है फिर भी फरमाइश है, चलो भंडारी की दुकान पास ही है, पूछ लेते हैं। दरअसल वो भंडारी की दुकान में जाने का बहाना ढूंढ रहा था। हम भंडारी की दुकान में दाखिल हुए तो तमाम सेल्स गर्ल्स काउंटर पर आ गईं। अशफाक हुसैन ने कहा, हम वापस जा रहे हैं, सोचा जाने से पहले आपको नमस्कार कर लें। ऊषा ने दोनों हाथों को जोड़कर माथे पर रख लिया, बड़ी कृपा है। अलग कमरे में बैठी हुई मासूम लड़की के भी कान खड़े हो गए। एक लड़की ने पूछा, खरीदारी कर ली? अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, हिंद को लूट कर लिए जा रहे हैं। ऊषा ने मुस्कुराकर पूछा, हीरे जवाहरात लूटे? अशफाक हुसैन बोला, नहीं, होम्योपैथी का खजाना लूटा। इस पर वो सब कहकहा मारकर हंसी। अशफाक हुसैन ने कहा, हिंद में होम्योपैथी तजुर्बे का बहुत बड़ा खजाना है। ऊषा बोली, अच्छा, उस खजाने को यहां कोई नहीं लूटता। दूसरी ने कहा, कोई पूछता ही नहीं। अशफाक ने कहा, बड़े अफसोस की बात है। दूसरी ने कहा, इन्हें पता ही नहीं कि यह खजाना है। अशफाक हुसैन ने कहा, अच्छा, अब जाते हुए हमें एक किताब और दे दीजिए। सेल्स गर्ल मुस्कुराई और कहने लगी, सारी की सारी ले जाइए। अशफाक हुसैन ने कहा, यकीनन ले जाता, पर क्या करूं, गरीब आदमी हूं, पल्ले नहीं धेला ते करदा मेला मेला वाली बात है। ऊषा ने पूछा, कौन सी किताब दूं? अशफाक ने कहा, कांशीराम की उर्दू की किताब मैट्रिया मेडिका। ऊषा मुस्कुराई, उर्दू की? यहां उर्दू की किताब नहीं छपती। अशफाक हुसैन ने पूछा, क्या मतलब? ऊषा ने कहा, अंग्रेजी या हिंदी में, उर्दू कोई नहीं पढ़ता। मैंने कहा एक बात पूछूं। वो मुस्कुराई, पूछिए। मैंने कहा यहां उर्दू बोलते क्यों हैं? वो कहने लगी यहां तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। मैंने कहा आप सेब का नाम केला रख दें फिर भी वो सेब ही रहेगा, उर्दू का कोई नाम रख दीजिए क्या फर्क पड़ता है। वो बोली मैं नहीं समझी। मैंने कहा यहां दिल्ली में सब उर्दू बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत नहीं बोलते, ब्रज भाषा नहीं बोलते, वो बोली नहीं बोलते जो आकाशवाणी बोली है, लेकिन उर्दू लिखने पर बैन है, छपने पर बैन है। अगर लिखना गवारा नहीं तो बोलते क्यों हैं? मत भूलिए बीबी, उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, दिल्ली वालों की जबान है।